Świętek, Anna Karczmarczyk i Cezary Pazura w nowym serialu TVP Czarna Śmierć. Oglądaj już w niedzielę o 20.25 w TVP1 i w TVP VOD. Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 7 listopada, minęła 19. Agnieszka Trost, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie gorący wieczór, lada moment, głosowanie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Dziura w budżecie NFZ-u wynosi 14 miliardów złotych. Resort finansów dosypał dziś pieniędzy na leczenie. Szkoła do hymnu, punktualnie o 11.11 uczniowie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Lada moment. Posłowie podejmą decyzję w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Od półtorej godziny trwa blok głosowań w sprawie różnych nowelizacji. Wniosek prokuratury, która chce byłemu ministrowi sprawiedliwości postawić 26 zarzutów jeszcze przed parlamentarzystami. Z galerii i sali plenarnej wydarzenia to obserwuje Agata Król. Agato, co teraz dzieje się w Sejmie i jaki będzie wynik głosowań? No, za nami już ponad 115 głosowań w sprawie dokumentów, które na bieżąco są w Sejmie procedowane, ale tych zaplanowanych punktów jest już coraz mniej, więc lada moment posłowie będą mieli okazję zdecydować, co dalej z immunitetem Zbigniewa Ziobry. To będzie w sumie 27 głosowań, każdy z zarzutów procedowany będzie oddzielnie i na koniec decyzja w sprawie zgody na zatrzymanie i aresztowanie polityka. W tej ostatniej sprawie Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o usunięcie tego punktu, a na mównicy z argumentami pojawił się polityk tej partii Michał Wójcik. Panie marszałku, albo droga prawa, albo droga chaosu, anarchii i łajdactwa. Głosowanie nad immunitetem czy zgodą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie jest otwarciem sądowi drogi do decyzji w tej sprawie. Ja osobiście nie jestem w stanie ocenić, jaki jest faktycznie stan zdrowia pana Zbigniewa Ziobro. Tak odpowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przypomnę, że prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobro zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, w tym zarzuty utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Agata Król, bardzo dziękujemy za relację. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę tworzącą Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Poinformowała o tym ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Zamiast po stronie państwa dziedzictwa przyrodniczego ponadczasowych wartości pan prezydent stanął dziś za interesem partyjnym, napisała w mediach społecznościowych Henik-Kloska. Dodała, że nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy. 3,5 miliarda złotych z budżetu trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie ustalenia zapadły na spotkaniu ministry zdrowia i szefa resortu finansów. Środki zapewnią finansowanie świadczeń do końca roku. Tymczasem z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że NFZ-owi zabraknie do grudnia 14 miliardów złotych, a w przyszłym roku luka finansowa wyniesie 23 miliardy. Od 2 lat informowaliśmy opinię publiczną i kolejnych ministrów zdrowia, że kryzys finansowy funduszu jest nieunikniony, mówił w Pulsie Trójki ekspert do spraw ochrony zdrowia Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. W ciągu 2 lat nie podjęto żadnych realnych działań, które mogły albo ten kryzys odsunąć, albo sprawić, że będzie on mniejszy. Na pełnej prędkości z pedałem gazu wciśniętym do podłogi jedziemy na ścianę. To nie jest tak, że te pieniądze skończyły się nagle. To było wiadomo dla każdej osoby, która jest zainteresowana tematem, wskazywał drugi gość Pulsu Trójki, dr Damian Patecki z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Według niego do tej sytuacji można było się lepiej przygotować. Można było przeprowadzić cały proces tego hamowania wcześniej. Na przykład zacząć limitować część świadczeń albo zaplanować, które szpitale są niezbędne, a które można połączyć z innymi albo jakoś je inaczej sprofilować. Tymczasem teraz ten proces będzie się odbywał żywiołowo i w sposób bardzo, bardzo niebezpieczny i szkodliwy. Od początku roku z budżetu państwa do kasy NFZ-u trafiły dodatkowo 32 miliardy złotych. Punktualnie o 11.11 w 24 tysiącach szkół w całym kraju i placówek polonijnych na całym świecie uczniowie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Po raz 8 w przededniu Narodowego Święta Niepodległości odbyła się akcja resortu edukacji Szkoła do hymnu. O szczegółach Martyna Szymczakowska. W szkole podstawowej numer 185 w Warszawie hymn odśpiewało ponad 500 uczniów. Wszyscy

Tu Nula Stankiewicz. Z wielką radością wraz z Włodzimierzem Nachornym zapraszamy Państwa na koncert promujący nasz nowy album Bliskość Ciszy. To będzie wieczór, podczas którego piękne słowa i melodie oraz emocje nie rywalizują ze sobą, tylko współistnieją. Dla Ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. Sobota, 22 listopada, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl. Do zobaczenia. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W mojej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Dlatego wybrałem Peugeot Boxer w wersji Max z automatyczną skrzynią biegów, 180-konnym silnikiem diesla i bogatym pakietem Allure. Do tego leasing 103% i 4-letnia ochrona ProCare. Bo Peugeot Boxer Max po prostu dowozi. Zawsze. Sprawdź pełną gamę modeli Peugeot dla profesjonalistów. Modele elektryczne z dopłatą w programie Nasze Auto. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No powiem szczerze, że mi się trochę żal zrobiło tych wszystkich, którzy planują długi weekend, kiedy Agnieszka Drozd w serwisie powiedziała: długi weekend deszczowy i z gęstą mgłą. No ale proszę pamiętać, że zawsze można włączyć radio. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Radio zawsze pomaga. Zawsze, zawsze. Przynajmniej tutaj, u mnie. 19.12, siódmy dzień listopada, piątek, piąteczek. Witamy w liście przebojów. Olga Szućka za sterami wielkiej konsolety, Marek Pawlukiewicz, dwie szyby ode mnie, no i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Do godziny 22 potrwa ta zabawa. Przed nami wieczór pełen przebojowych atrakcji. Do 20 tych atrakcji będzie 20, bo to poczekalnia, a między 20 a 22 tych atrakcji będzie 30, bo to ścisły top, który dziś ma numer 78. Tak, 78 notowanie. Ja już się boję, że nie będę miał żadnego pomysłu na stówkę, a to przecież za 22 tygodnie. To moment przecież. No i nie mówię tak, bo nie jestem kreatywny, ale chyba dlatego, że ja to chyba wolę takie normalne, takie regularne notowania, niż takie mega okrągłe. No ale nic, jak pomysłu nie będzie, no to zawsze przecież mogę poprosić o pomoc słuchaczy. No właśnie, zawsze mogę poprosić słuchaczy. Słuchacze też mogą skontaktować się z radiem, tak jak to bywa w każdej naszej piątkowej zabawie. Lista małpa polskieradio.pl, lista małpa polskieradio.pl, mail, jest też telefon 22 73 22 73. Jeżeli chodzi o social media, to też tam jesteśmy. Trójka, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam posty, można się bawić. No i też jeżeli chodzi o social media, proszę pamiętać o fanpage'u audycji. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, pierwsza trójka myślnik słuchacze. Polecam jak co tydzień właśnie ten fanpage. Liczę dzisiaj na zabawne treści, bo przecież nasze piątkowe wieczorne radio ma bawić, a wszystkim malkontentom, hejterom i marudom mówimy stop i życzymy może przyłączenia się do naszej akcji. A akcja nazywa się Pierwsza Trójka. No dobrze, jeszcze dzisiaj do godziny 22 zdążę się nagadać, więc ten wstęp teraz już zakończę i przypomnę nasz nowy numer 1. You know what? Going nowhere. We're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. No to się nieźle zaczęło, bo to tydzień temu, uwaga, najwyżej notowana nowość, ja chyba z tych emocji w ogóle tego nie powiedziałem na antenie, najwyżej notowana nowość, która z pominięciem poczekalni od razu wbiła się na sam szczyt. In the End, formacja Depeche Mode, to utwór, który powstał po sesji Memento Mori, a który zapowiada koncertowy film tego zespołu. Jak będzie dzisiaj? Haha, no właśnie. Pora na archiwum listy przebojów, bo bardzo to lubimy. Dzisiaj odcinek, w którym rządzą kobiety. Polecam też nieco hip-hopowioną, nie wiem czy jest takie słowo, wersję z Method Manem, Say What You Want, formacja Texas. Utwór zadebiutował w 792 notowaniu. To było 4 kwietnia 1997 roku. 7 tygodni na liście, raz na 39. I to najwyżej. Od razu powiem, że w archiwum lub w tych odcinkach, a kiedyś to było, nie skupiam się wyłącznie na nagraniach, które zawojowały na liście, tak jak żadne inne. Skupiam umawiamy się tutaj na nagraniach, które myślę, że kojarzą się z programem trzecim Polskiego Radia, z listą przebojów może, ale też na pewno z innymi jego audycjami. Kobiety dzisiaj rządzą w archiwum listy przebojów programu trzeciego. Najpierw Texas, bo to diś urodziny Charlene Spiteri, wokalistki zespołu. No i notowanie 792, gdzie Say What You Want, Texas był na miejscu 48 i zadebiutował właśnie na tej pozycji. A na 43, och jaki utwór, och jakie wideo, En Vogue, Don't Let Go. W 791 notowaniu nagranie zadebiutowało w liście trójki, spędziło 8 tygodni. Najwyższa pozycja to pozycja 29 i to utwór ten właśnie raz na tej pozycji się znalazł. 23,5 minuty po 19:00, lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, po 20:00 ta pierwsza trzydziestka się rozpocznie, niedługo wejdziemy do poczekalni, ale jeszcze napomknę, że można już głosować na kolejne, 79. notowanie, w koszyku z nowościami, między innymi Gorillaz i Idols. Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Oh, don't you say blessed father, anointed by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. The God Flying, nowa propozycja Gorillaz, tutaj razem z Idols, jako jedna z kilku nowych rzeczy, na które można zagłosować, przy których można postawić krzyżyk i najnormalniej w świecie oddać głos na ten utwór. Magdalena Bay, Ella Irie, Katy Perry, między innymi, to są kobiety, które ze swoimi nowymi nagraniami wskoczyły do, mówiąc tak zupełnie potocznie, naszego koszyka z nowościami. No dobrze, Olga, ja myślę, że to jest idealna pora. Pierwsza trójka, lista przebojów. No bo tak jak mówiłem, 20 utworów do godziny 20 przedstawimy w skrócie, no ale metoda jest prosta i przede wszystkim zalecana. Jeżeli chcecie słuchać ich w dłuższych fragmentach, to po prostu na nie głosujcie. No to ja biorę kartkę, na której wszystko mam napisane i czytam. 50. Lola Young, Spiders. To spadek o 6 pięter. Zaczynamy. Przemek pisze, hej, na zewnątrz zimno, ciemno, mgliście, ale trening na dzisiaj rozpisany. Słuchawki na uszy, czołówka na głowę i lecę zrobić kilka kilometrów. Liczę na dobrą muzykę, trójko. No, muzyka do 22 będzie muzyką naszych słuchaczy. Te utwory, na które głosowali w mijającym tygodniu. 49. Kasia Linz, Moja krew, to znaczy obywatelka KL. Thank you. 4 nowości w dzisiejszej poczekalni. Jakie to będą utwory? No, wszystko się okaże do godziny 20. Teraz dokładnie 19.30 na naszym zegarze. 15 na dół. Kasia Lins, Moja krew, na miejscu 49. Dwie dwójki, 7 trójek. Lista @polskieradio.pl. Tak się można kontaktować. Dużo polskiej muzyki na naszej liście. O tym wszyscy dobrze wiemy. A propos polskiej muzyki, zapraszam. 7.09 rano, 11 listopada. Zapraszam. 7.09 rano, 11 listopada, a teraz Błażej Król. Zamknąłem bestię w betonowej klatce, minę ma nie tęgą, czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem, jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka, plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka, zasłaniamy rolety, permanentny cień. Błażej Król, moja bestia, przed chwilą moja krew, a teraz moja bestia. 13 na dół na 48 w dzisiejszej poczekalni do 78 notowania naszej listy. Polecamy telefon, polecamy maila, polecamy fanpage Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. No, nie zmieniamy płyty, bo Błażej dziś też na 47. Tym razem w utworze Wszystko. Błażej Król, Wszystko, 10 na dół na 47. No właśnie, szybciutko przez tą poczekalnię. Ja tutaj szybko znaczek stawiam, że 47 za nami, a jeszcze znaczka nie ma przy 46, bo zaśpiewa Ralf. Tu góra, tam morze, a w serduszku płac. Oj, nie płacz, chłopaku, masz już dużo lat. Za serduszkiem płaczę, co w górach, co w górach. Och, piękne jest to serce, lecz zatruwa mnie, wierzcie. Ale i tak tęsknię, marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież, lecz zrobić nic nie możesz. Masz zatrute smutkiem serce, niełatwo jest ci kochać. Pamiętam twoje słowa. A najbardziej lubię, jeżeli chodzi o wiadomości od słuchaczy, pytania, a co dzisiaj na pierwszym? A co dzisiaj na pierwszym? To, co dziś będzie na miejscu pierwszym, to powiem przed 22 kilka minut. O, taki jestem. Niemniej jednak polecam serdecznie spędzanie wolnego czasu z radiem, z Trójką. Dziś dużo oferty antenowej mamy. Póki co poczekalnia. Marek Dyjak 4-5. niosło mnie za wolnością aż po kres. Nią byłem, nią przejęty. Nie powiem ci słowami, jak to jest, gdy dźwigasz los przeklęty. Poniosło mnie i zginąłem prawie nim. Wyrwałem się z nałogu. Nie powiem ci, jak na dnie było mi, jak staję się na progu. Serce moje to głaz polny, wypełnione żalem stale. Idę na swój sposób wolny, na swój sposób mosty palę. Krótko na temat i w punkt. Marek Dyjak na swój sposób. 5 do góry na 45 w dzisiejszej poczekalni. 23 minuty do godziny 20. No w końcu weekend. Dla niektórych długi weekend. Tak jak powiedziałem, 4 nowości w dzisiejszej poczekalni. I to jest odpowiedni moment na pierwszą z nich. Mrozu i Zalia. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa. Tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat. Mogę być sobą. Czytasz w moich myślach. Rozpościerą skrzydła. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. Poczułem coś. Też tak mam. Też tak mam. Znam te słowa, ale czekam. Mrozu, Zalia, utwór pod tytułem Odpowiedni moment. To pierwsza z nowości w dzisiejszej poczekalni. Jakie będą kolejne? Okaże się wkrótce. No właśnie, lista listamałpa.polskieradio.pl. Tylko proszę nie pisać o tej pogodzie. Dobrze? Telefon 2 2 i 7 3. Marek Pawlukiewicz jest przy słuchawce. Powiedziałem o ofercie antenowej, jak to zabrzmiało, programu trzeciego na dziś. No na pewno lista osobista po 22, a lista nasza, właściwie poczekalnia. O, Blauka 43, zawzięcie, bez zmian. Zamknięte oczy ma, choć nie śpi. Próbuję nie spinać mięśni. Poznać nie daje mu po sobie, że wie i tak mu nie powie. Nie powie. Blauka, zawzięcie na 43 bez zmian w poczekalni do 78. Notowania, które rozpocznie się kilka minut po 20, więc proszę parzyć sobie herbatę. Polecam serdecznie, a nie, kakao przecież polecam, bo to już w internecie widać wszystko. Sam to w sumie wstawiłem. Tilaf, buty 42, 6 do góry. Te buty piją i ja piłem też. Żona to wie. Czymże jest prawda? Zapytał Piłat. Ja piłem grubo i buty piją. Gdy świadczysz prawdę, to milczeć trzeba. Muniek Staszczyk, formacja Tila, utwór pod tytułem Buty z 48 na 42 w dzisiejszej poczekalni. No tacy są słuchacze Trójki, że tak głosują i tak wybierają, bo to przed nami kolejna nowość w dzisiejszym zestawieniu, ale w tej poczekalni. O niezwykle popularny projekt wśród słuchaczy Lunatic Soul, The New End. What once felt true, it faded more as dreams went away. How to end something that's burned out, when in your eyes it still burns bright. Even if there could have been a chance for us, I wouldn't want to harm you anymore. Whether you want it or not, you'll always be a part of. How to stop. Mariusz Duda jako Lunatic Soul ze swojej ostatniej płyty The New End. Dziś debiutuje w poczekalni na miejscu 41. A u nas 17 minut do godziny 20. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Słuchacze podpisują listę obecności przy akompaniamencie Big Cyc na 40. Mam dziurawe, brudne spodnie Ale tak na poważnie, nawiązując do tego, co powiedziałem na samym początku dzisiejszej audycji, jeżeli komuś ze słuchaczy jakaś lampka się zaświeci, jeżeli chodzi o setne wydanie naszej listy, no to zawsze można przecież podpowiedzieć jakiś pomysł. No najlepiej chyba by było, moi milusińscy, żebyśmy to setne wydanie listy, które za 22 tygodnie spędzili razem. Póki co razem jesteśmy w poczekalni do 78 notowania naszej listy. Widzę, że tam w mediach społecznościowych dużo się dzieje. Jak będzie tylko serwis, to tam zajrzę. Na razie nie odpisuję. Na razie zapowiadam piosenki. I teraz zrobię to po raz kolejny w moim życiu. Varieté, Sycylia, 39. Nic tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami, bziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Sypialni, jak portret świętej rodziny. Czy kochasz mnie naprawdę, jak zwierzę, jak matka, czy nie? Czy kochasz mnie naprawdę? Nigdy nie byłem na Sycylii, ale Ojca Chrzestnego czytałem. Varieté, Sycylia z 49 na 39. Proszę bardzo. A teraz utwór, o którym dzisiaj w trzeciej godzinie koleżanki tak dyskutowały. Rosalía, Björk, Yves Tumor, Bergheim. To kolejna nowość w dzisiejszym zestawieniu. Utwór debiutuje na miejscu 38 i właśnie teraz wysłuchamy fragmentu. Może na Sycylii nie byłem, ale w Berghain byłem. Ci, którzy wiedzą, no to wiedzą. Rosalia, Björk, Yves Tumor to dzisiaj nowość, jedna z czterech na miejscu 38. W sumie chciałem zapowiedzieć ten utwór głosem wokalistki, ale pomyślałem, że zapowiem normalnie, przecież niewiele mi do tego głosu brakowało. 12.30 do 20.00. Pozdrawiamy Trójmiasto, pozdrawiamy Toruń, pozdrawiamy też Kutno, dziękuję, lista@polskieradio.pl, Perla 6, Natalia Nosorowska, Skowyt. Ten utwór spada 6 pięter i ląduje dziś na miejscu 37. Stałem jak kołek, niby ślepo wpatrzony. Dach zablokował ruchy, pewnie komuś płonął świat. Wstyd wrócił w nocy, że to wtedy byłem ja. Słyszałem, płaczyłem dym, nie miałem w sobie mocy. Nie powiedziałem nic, chociaż w ciele tli się płomy. Patrzę w lustro, wiem co będę nosić. Dam radę, chwyć moją rękę, jeśli się topisz. Nie będę milczeć, kiedy słyszę krzyki. Nie będę stać, kiedy mogę coś zrobić. I choćby świat mi wchodził do głowy, nie jestem sam, niech usłyszą nas skowy. Nie będę milczeć, kiedy słyszę krzyki. Nie będę stać, kiedy mogę coś zrobić. I choćby świat ci wchodził do głowy, nie jesteś sam, niech usłyszą nas skowy. Tytuł tego nagrania to Skowyt. Perla 6, Natalia Nosorowska, 6 na dół na 37. Poczekalnia do 78, kilka minut po 20.78 rozpoczniemy. No to teraz siup do słonecznej Kalifornii, ale nie z Lady Punk, a z zespołem Foo Fighters. Asking for a friend, Dave Grohl, formacja Foo Fighters, 9 pięter do góry na miejsce 36. No, w dobrej formie, tak jak słychać. Na 35, och, ta błoga melodia, och, ten zespół. Kury, Memento Amoris, 8 do góry. Wykupiłem nam kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie. Tymon Tymański, Olaf Deriglasow i ekipa zespołu Kury, Memento Amoris. 8 do góry na 35 i 8,5 minuty do godziny 20. I teraz mam przyjemność zapowiedzieć utwór, który tak sobie patrzę w tym naszym dzisiejszym zestawieniu w poczekalni. Najwyżej podskoczył, bo aż o 13 pięter. Tydzień temu był na 47, dziś jest na 34. Pochodzi z naprawdę wyjątkowej płyty Dead Beat, Tame Impala, Dracula. Lecimy do Australii. Would never leave you. You'll probably never see me in the light. ogóle, skoro Olga mówi dobra, wchodzimy, to znaczy, że już nie słuchamy, ale możemy słuchać, bo można głosować na Drakulę i Temin Pala częściej pojawią się na naszej antenie w piątki między 19 a 22, bo właśnie wtedy bawimy się w listę przebojów pierwsza trójka. No i Gorillaz, no i Sparks, no i Happy Dictator, 7 do góry na 33. Gorillaz, Sparks, Happy Dictator, dzisiaj na miejscu 33 w poczekalni do 78 notowania. No już niewiele nam zostało w tej poczekalni, bo miejsce 32 teraz. Lady Gaga, bardzo proszę do mikrofonu. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on. No dobrze, moi drodzy słuchacze trójki, najlepsi na świecie. Plan jest taki, że za 5,5 minuty serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym wracamy z listą przebojów, a właściwie z pierwszą trzydziestką, czyli z 78 notowaniem. No i jeżeli nie macie nic przeciwko, ani nic w planach, no to czujcie się naprawdę zaproszeni do tego, abyśmy dziś razem celebrowali kolejne wydanie listy. Tymczasem na 32 Lady Gaga The Dance, a na 31, czyli zamykamy poczekalnię, najwyżej notowana nowość. Sunbird. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine z funkcją mycia. Wymienny akumulator za 4399 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.